Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pięknie John Mayer dziś na otwarcie dzisiejszego naszego budzikowego spotkania. 4 po 4, zatem czas na piosenkę dnia. Justyna Święs.

Zarobiło się 12 minut po godzinie 4. No to chyba już tak powoli, po cichutku, bo nas świt dostanie. Jeszcze 5 minut i w słońce będzie wschodzić. Środowe nasze rozgrzewkowe czynności korespondencyjne. Mailowo, telefonicznie, smsowo to szybciusieńko. 71335 to smsowo. Budzik małpa polskieradio.pl. Mailowo i telefonicznie 2 2 7 3. No to już 3 szybkie ciach ciach. Raz, dwa i trzy. Szybkie za nami. Jako pierwsza dziś SMS-owo informacja z wsi mazurskiej. Jestem, słucham i serdecznie pozdrawiam pani Kasia, wiejska korespondentka. W PS-ach jeszcze. A piosenka dnia dziś, taka piosenka. No, zachęcamy do głosowania. Również piosenki dnia pamiętamy, że lądują automatycznie w zestawie do głosowania do kolejnego. 1000 900 notowania listy przebojów trójki. Pani Kasia jako pierwsza dziś SMS-ową, telefonicznie pan Piotr z Górnego Śląska i jedziemy i do roboty na poranną szychtę. 12 stopni za oknami na tymże górnym. No a mailowo dziś pan Andrzej o tym, że w Pniewach 11, ładnie się budzi dzień, ładnie nie pada, a dziś Gorzów, Pniewy i Kalisz. Pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk za Kółkiem jako pierwszy dziś mailowo. Bezpiecznie, z pauzy, z miejsca, gdzie jest to dozwolone. O właśnie, to polecamy i pochwalamy. Ciąg dalszy sygnałów od państwa, krajowych, zagranicznych. Bardzo będzie nam miło podpisywać, sprawdzać tę listę. Troszkę już wakacyjną obecności w budziku. Za chwilkę powitanie nowego dnia, a tu już, o proszę bardzo, minuta po wschodzie, 18 po czwartej. Pan Jacek z Krakowa, uważnie nasłuchując. A dziś co? Żadnego meczyku, panie redaktorze? No tak jednym okiem Australia, Peru w powtórce 0-1 i do przerwy jeszcze 5 minut pozostało. A u nas 22 minuty po czwartej. Witamy państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Cyryla, Magdaleny, Marii, Maryli, Władysława oraz Włodzisława. Wszystkim świętującym już teraz, chwilkę po wschodzie słońca, składamy najlepsze życzenia. Dzień potrwa prawie 17 godzin, no tak już naciągając to prawie, bo dnia ubywa i dziś 2,5, prawie 3 minuty, krótszy dzień od najdłuższego w roku. Środa, 27 czerwca przed nami. Dzień dobry państwu. Prawie 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia. Budzikowe kalendarium. O tak właśnie, z 27 czerwca. W 1880 roku urodziła się Helen Keller, amerykańska pisarka, pedagog, działaczka społeczna pozbawiona wzroku, słuchu i częściowo mowy, autorka wielu książek, z których najsławniejsza to Story of My Life. Helen Keller zmarła w 1968 roku. W 1956 zmarł Tadeusz Cieślewski, ojciec, malarz, grafik, autor pejzaży miejskich, scen rodzajowych, także martwej natury. 59 lat temu urodził się Janusz Kamiński, operator filmowy, reżyser, autor zdjęć do wielu fantastycznych filmów. A w 1979 roku zmarł Antoni Gołubiew, uznawany za jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich nurtu chrześcijańskiego, współzałożyciel pisma Żagary. To kilka dat na teraz, muzyczne kalendarium za niecałą godzinę, a pan od pogody za 3 minuty z wąsem. Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I'm gonna fuse this blood on my knuckles. The spot on my face is break, and the vein on my head suggests you get burned up. Had enough, had enough, had enough, had enough, yeah. 'Cause I've had Już, bardzo proszę, 4:30 się wyrwałem jakoś tam. Tak, ten małorolny spod Morąga. Pan synoptyk o tym, że pogodę w południowej Europie kształtować będą niżej. Jeden z ośrodkiem nad Hiszpanią, drugi z ośrodkiem nad Bałkanami, a północne krańce Europy pozostaną w zasięgu niżu znad Morza Arktycznego. A dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W południowej połowie kraju możliwe burze. Najwięcej opadów dziś na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany nad morzem oraz na pogórzu. Dość silny w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No a na termometrach, no przyzwoicie, tak jak zapowiadał pan synoptyk pod koniec ubiegłego tygodnia, w połowie tygodnia, czyli już właściwie teraz, troszkę cieplej i więcej przejaśnień. No a dziś od 20 stopni nad samym morzem, na krańcach południowych 21, w centrum od 22 do 25. No i to właściwie najwyższa wartość temperatury nie tylko na Mazowszu, ale także lokalnie na Pomorzu Zachodnim. Przypomnę, do 25. Przypomnę, 71335. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Część pierwsza. Szalone niż ja, może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz, o nie. Może masz oczy, których nie gościł dotąd strach. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw. Może masz litość, a może uczuć już w tobie. No takie króciusieńkie nagranie na otwarcie i myślę, że prościusieńkie. Już za chwilkę będzie wszystko wiadomo, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. To Państwa zadanie i rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Można by kilka tutaj takich mianowników wspólnych przyporządkować, no ale za chwilkę wszystko się okaże. 7, 1, 3, 3, 5. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu. 3 na raz. Za 25 minut piąta. Do magistrów sztuczek i sztuk, do niewinniątek na rzecz. raz. Właśnie tak się zastanawiałam, bo pan tak podpowiada. Raz, dwa, trzy. Trzy szybkie i no właśnie w trzy na raz na trzy. Trzyliterowo, pani Ania, jako pierwsza dziś. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Nazwa zespołu na trzy litery to pan Maciek z Limiąża na miejscu drugim i pan Wojtek Lodziarz odpowiada trzy litery. No i tak właśnie dziś mówiłem prościusieńko, szybciusieńko. Rozgrzewka szarych komórek. Ira, hej, KS-u. Po prostu. Za 18, piąta. It's Mort Chiba and Ruth Maneuver, and we are together in unity into the furnace. We blaze away forevermore. Look down, this life ready to go. Let them ride. We're giving it up. Out when I think of love, mentally blazing away, disgust, ransoms and randoms, scared of phantoms, with esoteric reasonings of the most high, and I know,

trzech. Dawno zapomnisz i mnie, zanim doliczysz do trzech. Tak właśnie, brawo, brawo, brawo za dzisiejsze trzy na raz, nie tylko za trzy szybkie, a wyróżnienia, a no oczywiście, pan Radzik, wiara musi to być, no dziś wiara w trzech szybkich i nadzieja też dopowiada pan Wojtek, a może to wakacje. No więc jednak kilka możliwości było, ale na trzy litery. A gdzie czwarta nutka z dogrywką? Pani Jela Schocianowa zgłasza spóźnienie i zapytowywuje. Na czwartą nutkę byłoby TSA pewnie. No być może, zdaje się, że już kiedyś taki układ właśnie na trzy litery z tym zespołem też był. Sygnały od państwa z nocnej kończącej się służby kolejowej. Listę obudności podpisuje pan Arek z Konina. 12 stopni i już słonecznie, a tak rzeczywiście. Pan Andrzej z Prostek też jest z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność. Pan Oskar z Poznania, dzisiaj meldunek z drogi, właściwie z Poznania do Warszawy na wysokości Łodzi. 12 stopni na osi, a po drodze zdarzają się mgły, więc prosimy o szczególną ostrożność. Pani Aneta dziś mówi dzień dobry z rześkiego Lublina i ślę serdeczności dla wszystkich, szczególnie dla pana Adama z Zabrza, biegającego dziś w okolicy Żywca. Biedni jak łagodny zwierz. To od pani Anety. Bardzo dziękujemy za takie właśnie trzymanie tej rodziny biegowej w ryzach. Dzień jak co dzień wstaje pani Kinga z Lubelszczyzny. Pan Jakub w trasę do Lęborka się wybiera. Start z trójką i na nasłuchu już, a pod Olsztynem chłodno, jak na czerwiec 11 stopni, tak to formułuje pan Kuba. Pan Tomek jest z nami, 3,5 godziny snu z powodu późnego powrotu z koncertu Oziego, a tu trzeba znów ruszyć z Tarnowskich Gór do Warszawy, do roboty. Na szczęście wieczorem planowany powrót za oknem 13 stopni, to od pana Tomka. Bardzo dziękujemy. Trasa Koszalin-Szczecinek też. Słońce się budzi, temperatura może być rzeźka około 13 stopni, ale zapowiada się bardzo ładny dzień. To tak ocenia już na dzień dobry pan Maciej z Białogardu. I jeszcze pan Remek, proszę bardzo, do biegu gotowi, bo 4:44 dzisiaj nie odtrąbiliśmy, więc te parę minutek, no może nie spóźnienie, ale rozgrzewki dodatkowej. To pan Remek Szczęściarz z Żyrardowa, rówieśnik trójki, także i podpowiada. Też w naszej, na niech będzie, że rodzinie biegowej. Za 7 minut będzie piąta. Nowe nagranie w trójce to Dave Matthews Band.